Behin biziki kontenin zeren hemen agertzen da jendeek batutela bihotz bat, pres direla, jendeen errezibitzea, hemen ikiten den bezala eskualerian ikuste, hori da zabaltasunan ikuste ez tekit, eh? Jendeek ukan dezaten aski bihotz, denen errezibitzea izan diten belz, teilatuek ez dutena, errezibitio jendea. Eta ateak idoki, eman jatera, eman lana, eman ahal dutena. Musika edera intzundugula eta jantzari eder batzure. Migranteen inguruan antolatua den egun bat da? Normal dela, biziki normal dela eta behar dula taldea laundu eta asoziazionia laundu sustengatu sosain biltzeko horien launtzeko. Ezagutzen dituzuz? Akazio zautzen dut untxa, udauntan izan da gure etxean fruitu biltzerat eta gero haikin eintu erresimientak saltzeko amapian. Pluriatu gira, bai. Biziki, jendekina dira biziki. Pesta giro bat eta elkartasun giro bat, elkartasuna etorkinekin sendi da. Eta hemen sortu da, halare, amikusen ikusten dut dinamika bat. Etorkinen inguruan bada talde bat, lana egiten da, eta etxemplu polita beste tokietako. Piskata egiten naiz biziki jende bada, eta usu olako pestetan beti behar jendeak gila hemen amikusen, eta goa ikusten da aliz jende badela ez dudugula ezagutzen. Eta emiki sustengoa lotzen da amikusen ere, gaia importanta baita eta gauzo jende horiek lagundu behar dira. Izanen baita gehiota gehiago, legez egiten aldute, baina ginen dira alaike eta gure lan alda errezibetzea. Ezagutzen dituzuzuk? Bai, pixkat lan tipi bat egin dugu elgarrekin, sagar biltzen eta sagar dusa egiten eta holako gauzak behar dira okupatu ere. Badakiat biziki ontsa sartu dira amikusen, ali dira futian eta biziki konten dira Donapolen bizitzia, erraiten dute dena badela eta jendea, aniz jende segitzen du eta hala, mementoan dena ongi doa betetzat, baina badakigu akazio berriz paixera joan behar da eta ez dak, behar ba eskustatea izanen dela, ez dakigu ono. Frazia iduridu santza gehiago badela hemen egoiteko. Eta ara, ikusiko, segitu behar da eta sustengoa beti eman behar da. Ni uros, pozik, eta azakit nola gaiten harima beteik eta ikustia hainbeste jendeik urbildu dena, segirua den, entzuten duzu gehilean eta Michel Waistian entzun eta ikusietuko da Afrikan danbo, eta loriatia, net loriatia. Kasu, badugu hartzaina eldo dena. Ara, eta ordean eta hak ere etorri dira, eta guai Michel, eta bere taldea, lotura eginen du, erreski bakiko nola egiten duen, erakusteko kulturen aldetik ez dela mugarik, eta hori zen gure asmoa. Migrantekin elkartasunez elkarteko burua den Pantxo Fleurirekin ere mintzatu gira. Lehenik biziki konten gira eta jendea nombrandian din behita. Eta justoki gure errezibitzen ditugun migrantekin elkartasunez. Beraz batada akazio dola antzu urte bat ez bederatzi labete errezibitzen dugula mikusen. Beraz, Ekuadoreko gineatik heldu da, eta hango diktaturari ies egin dio. Bai, beraz, babes eskaera egin du, Ofpraren entzinean. Soligaitzez, beaz Ofprak, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, ukatu dio, babes hori, eta beraz errikurtso bat ari gila pausatzen zendea da la Cour nationale du droit d'asile. Eta bestiaren zat, berri obeagoat bat duguz, eta bon, dosiar bat pasatu ginuen prefeturan, paperak lortzeko, eta bon, ez da argunt ofiziala, mena prefetak lasari, hein, diputate jardi, igorio gutun bat, zuntan erraten duen, beraz, frantxas estatuen egoitzeko, bai mena eman ziola. Beraz, bon, bai... Zur egon behar gila, mena ontsu segur da. Belaz biziki kontan gilaz, eta bon, bela duela, kamerineko heldu da, eta duela, belaz, hamar urte bele herria utzi duela, frantziarat egiteko bost urte pasatu ditu, eta bost urte frantzian zela bai. Eta hortakotz erregularizazio bat lortu dugu. Zendako etorri daunata? Be, migrante ekonomiko bada, eta miseria, pobrezia, ies egin du, hori da. Beraz, amiku zen, migrante hauer, elkartasuna eta integrazioa dena ongi doa, iduri izasteko? Ba, bai, biziki untxapaz zen da, dudalik gabe, behar bada barne galdian behikira, zeta bon, jendea elkarri zakutzen du, eta biziki untsa integratuak izan dira, kiroletan, denetan, eta untsa ezagutak dira, dona paleun, jendeak agurtzen dute, ofen, zinez gixakua da, ba, ba, ba. Ebe, elgarrikin hemen bizi dira, Donapaleun bizi dira? Ba, beraz, Donapaleuko biztanle batek apartamendu bat prestatu dauku, eta apartamendu hortan bizi dira biak elgarrikin. Eta untsa pasitzen da bai. Hala, beraz, lehen besta, ze kausipena, jendea urbildu da, adin guztietakoa familiak denak. Ba, bai, jendea eniz urbildu da, batzuk urrunetik ere, eta horrek erakusten du, beraz jendearetzat importantea dela migranteen erzibizia duintasunean, bai. Mil esker, eh? Mil esker zuera.